Radios Radios Limitat Vea 96 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI, el programa de Radio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM, on intentem fer un repàs de la música dels 60, 70, 80, com no. Hi ha un altre tema dels 90. No us heu equivocat, no hem començat abans perquè tinguem ganes de fer molta, molta ràdio, no. Sinó que per qüestions alienes a l'empresa, jaja. Doncs ens hem canviat l'horari. A partir d'ara, el Leity es trasllada tots els dimecres, això sí, de 5 a 6 de la tarda. A no ser que hi hagi un nou avís, eh? La qüestió és que la bona música no faltarà mai, i això està molt clar. I dic bona música perquè és el que escollo jo, però saps que si tu vols participar, ho tens molt fàcil, al 93 345 64 54. Repeteixo, 93 345 64 54 és la línia directa, el telèfon de la nostra emissora, on pots trucar i demanar el tema que tu vulguis. Després, si tens internet a casa, molt més fàcil en casa, encara. Poses 80-RTV baixa i et sortiran els programes, el Facebook, el blog, el correu electrònic, tot el que tu vulguis que estigui relacionat amb el programa, allà estem. D'alguna cosa bona de servir internet, no? Si no participes, bàsicament és perquè no vols, eh? I bé, no ens enrotllem més i comencem. Comencem amb 1980, un tema tranquil de la formació de Corgis. Everybody got us learn sometime. I need your loving. Comencem tranquil·lets. Look around you. Change your heart. It will astound you. Like the sunshine, and everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. La formació de Corgis que ens portaven el 1980 aquest tema, Everybody's Gotta Learn Sometime, I Need Your Loving. I deixem ja el tema tranquil·let, perquè aquí el que ens agrada és ballar i passar-ho bé. 1981, la formació Otawan ens portava aquest Hands Up, Baby Hands Up. Yeah. Doncs aixequem les mans al ritme dels Ottawa, 1981, que ens deien aquest Hands Up, Baby, Hands Up. I no deixem de ballar perquè en el 1982 hi havia cançons igual de bones com aquest que comença a sonar ara mateix. El famós Come on, Aileen, de la formació Dixies Midnight Runners. Per cert, en breu traurà nou disc. Tranquil·litzem una miqueta perquè en el 1983 el Bryan Adams portava un tema molt i molt dolç. El seu títol, Heaven. Coming back for sempre estem posant cançons internacionals, però és que en el panorama espanyol també teníem grans i grans cantants. L'altre dia posàvem a Tino Casals. Casal. Aquesta setmana li toca 1984 a ella, Alaska i Dinarama, amb un dels seus grans, grans temes, Com ho pudiste hacerme esto a mí. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de pelos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpeo y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No. Querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No, me arrepiento, volvería a hacerlo. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. ...1985 ens portava aquest gran himne. És avui que encara sona, que ens posa a tots la pell de gallina. USA for Africa, we are the world. There comes a time

Ciutat Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I passem d'un dels grans, millor dit, a una de les grans divas del pop internacional. Ella és Madonna, que en el 1986 ens portava la versió extesa del seu famós Who's That Girl? ¿Quién es esa chica tan bonita? Who's that girl? ¿Y quién es este chico tan bonito que comença a cantar? A 1987 ens deia que sempre junts, Together Forever, Rick Astley. Together forever and never. Era 1987 quan Rick Astley ens portava aquest Together Forever. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Les ràdios limitats veien 91.6 FM. I marxem a 1988 per sentir el Gimme Hope Johanna. Aquest cas abans de Eddie Grant. Well, Johanna, she runs a country. She runs in Durban and the Terence Fall. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Johanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Johanna. Hope, Johanna, give me hope, Johanna, for the morning come. And give me hope, Johanna. Hope, Johanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black Soweto fears the killing of another son. Sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Johanna. Give me hope, Johanna. Some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar.

my last. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.